Jak zaczynaliśmy, to była nas tu mała garstka. Każdy wystrzelony bardziej kurwa niż na Marsa. I skończyło nam się ćpanie i stanie po klatkach. Odsuwam dziwko okno w hotelowych pięciu gwiazdkach. Widzisz ziomek, wiara czyni cuda, kasa mocny Pac-Man. Ale robi także nieraz w chuja jak Jokera Batman. Na stoliku pokruszona gruda mlaskasz. To jest życie warte chuja, byku trupia czaszka. Trupia czacha, trupia czacha, trupia czaszka. To jest krótka kiwka, klops na jaś, we zwykły plaskacz. Wiara czyni cuda, ale wali też w chuja. Gdy na stole kruszona gruda i zawinięta stuwa. Jak zaczynaliśmy, to była nas tu mała garstka. Każdy wystrzelony bardziej kurwa niż na Marsa. I skończyło nam się ćpanie i stanie po klatkach. Odsuwam dziwko okno w hotelowych pięciu gwiazdkach. Jak odpaliliśmy tu w parku, to jak przezmacniać. Wyjaśniło się, że nie ma tu już co wyjaśniać. Ruszyłem przez to, zaliczyłem srogi fal. Starci sobie sprawdzam dania tu w najdroższych restauracjach. Widzisz ziomuś, trochę prawdy trzeba przyznać, racja. Tu przeciwne strony świata, gdy myślimy o wakacjach. Dokół się widzimy, ale nie w tych Tatrach. Choć chociaż niezły z ciebie narciarz, to niestety narta. Mała garstka, mała, mała, mała garstka. Dawno temu kilku ludzi z tego miasta. Każdy wystrzelony bardziej kurwa niż na Marsa. Ciągle do przodu, chociaż bywa nieraz ciężki falstart. Mała garstka, mała, mała, mała garstka. Dawno temu kilku ludzi z tego miasta. Każdy wystrzelony bardziej kurwa niż na Marsa. Ciągle do przodu, chociaż bywa nieraz ciężki falstart. Beep, beep, beep.